van Pamelen. Goedemorgen. Eén zwaluw, zei ik een paar weken geleden, maakt nog geen zomer. Maar inmiddels zwermt het van de zwaluwen en begint die zomer al aardig te zinderen. En het mooie is, dat zinderen zit ook zeker in het woord zomer zelf. Dat zachte zoemen, die zalige zon. Je voelt de zwoelte, het trillen van de lucht. Het zweten van de nacht. Je hoort de bijen dichtbij je. De zang van een lijster, het gonzen van de avond. Die niet valt, maar zich zachtjes neervlijt aan je voeten. Terwijl je rozig van de rosé... Lente is leuk, met de L van lekker. Maar nu is de zomer aan zet. Welkom in de Taalstaat. Pas op met vaatgewinst, soms staan huren het woord. Voordat je het weet, ineens dan is het door. Kunt altijd onverwacht, dan schrikt het, wat is dit? En haalt hier achteraan weer met de brokjes. Eerst gedoe en dan gedoe. Heet mij niet verdriet gebroken. Een lange streep van licht aan de hemel heel ver weg. Kniep ik mijn ogen dicht en dan wel te stil. Hoor je zin en ander lang. Door iemand anders opgepikt, voor een hebberige hand, zich in hetzelfde verslikt. Eerst gedoe, en dan gedoe, heet menig hier, verdriet gewoond. Verteld en geschreven, alleen de spreekwoord zien gebleven, gewet, bezint, voordat je begint. Van toppen en dalen, van hooghouden de mosterd halen. Gewet, bezin, voordat je begint. Nooit te oud, hem te leren, naar Rome kan op veel manieren. Gewet, bezin, voordat je begint. De vingers verbranden, alleen aan het put met gouden randen. Gewet, bezin. Voordat je begint. Eerst gedoe en dan gedoe. En menig hier verdriet gebroken. Eerst gedoe en dan gedoe. En menig hier verdriet gebroken. Alles gezegd. Al die in de spreekwoord zien gebleven. Gewend, bezind, voordat je begint. Nooit te oude, te lieve, naar Rome kan of veel manieren. Gewend, bezind, voordat je begint. Eerst gedoe en dan gedoe. En menig hier verdriet gebroken. Gewit, bezint voordat je begint. Een bekende oude wijsheid. Eerst denken, dan doen. Rowan Heze weet er alles van, maar toch gaat het wel eens mis. Een uitdrukkingrijk lied was dit. In het Limburgs, eerst gedaan. Ja, en wat we nu eerst gaan doen is wielrennen. Het Nederlands kampioenschap voor vrouwen. Gio Lippens, ze zijn net gestart. Ja, ze zijn om 10:45 gestart. Inmiddels zo'n 25 minuten bezig. Al twee keer voorbij de finish gekomen hier. Met eigenlijk nog een compleet peloton. Waar we met name gewoon is het interessant om te kijken naar de blokken die zich daar vormen. Want er zijn natuurlijk een paar grote ploegen die dit kampioenschap ongetwijfeld zullen gaan beheersen. Zoals we dat de afgelopen jaren wel vaker hebben gezien. Onder andere de ploeg van Anna van der Breggen, SD Works. Ja, dat is in kwaliteit misschien wel de allersterkste ploeg. Hoewel ze niet in overtal zijn, want ze hebben maar 5 vrouwen hier aan de start staan. Maar met Anna van der Breggen natuurlijk de koningin eigenlijk van het Nederlandse wielrennen op dit moment. Hè. Wereldkampioenen op de weg en wereldkampioenen in de tijdrit. Ja, is dat natuurlijk een supersterke ploeg. Demi Vollering, winnares van Luik-Bastenaken-Luis. We hebben Chantal Blaak, oud-wereldkampioene. Amy Pietersen en Lonneke Uneke. Dat zijn toch een beetje ja, de sterke vrouwen daar in die ploegen. En ja, dan kijk je even naar de andere blokken. En dan zie je onder andere Annemiek van Vleuten helemaal alleen rijden. Want die rijdt tegenwoordig voor een Spaanse ploeg, voor Movistar. Dus ja, die moet toch bondgenoten gaan zoeken tussen die rensters in het peloton. En dan heb je natuurlijk nog de ploegen van DSM met 4 vrouwen en SD Works. Of met Jumbo, de ploeg van Marianne Vos, met 8 vrouwen. Dus het zal ook een ploegenspel gaan worden. En die andere ploegen die hebben zich één ding voorgenomen. We gaan niet met Marianne Vos naar de finish rijden. Want als we dat doen, dan zijn we op die laatste honderden meters van dit NK. Dat laatste stukje, die klim met die kasseitjes, zijn we gewoon geklopt. Dus die proberen haar, net als vorig jaar, toch eerder al te lossen. Nou, vorig jaar lukte dat. Toen werd Vos 4e op het Nederlands kampioenschap op ruim 3 minuten van Anna van der Breggen. Dus nu is het vooral een beetje kijken naar elkaar en eens even kijken wie er het best uiteindelijk aan dit Nederlands kampioenschap begonnen is. Anna van der Breggen werd afgelopen woensdag Nederlands kampioen tijdrijden. Daar zit het dus wel snor met de vorm. Annemiek van Vleuten deed daar iets minder goed dan verwacht. Die werd 4e, terwijl zij toch de 2e Nederlandse vrouw ook is die mee mag naar de Olympische Spelen op de tijdrit. Maar ja, het kan ook een moment zijn geweest, kan de hitte zijn geweest, dat weten we allemaal niet. Het zijn nu totaal andere omstandigheden dan dat bloedhete NK tijdrijden van afgelopen woensdag, want het is nu een graadje of 21. Het windje staat strak, het is bewolkt. Kortom, de rensers rijden in ideale omstandigheden rond in dat Drentse land met die Van Berg die ze dan in totaal 34 keer moeten nemen. Want per ronde, 17 ronden zijn het in totaal, moeten ze 2 keer klimmen. Het lijkt heel zwaar. Het is ook heel zwaar. Dat hebben we vorig jaar gezien. Ook bij de mannen met Mathieu van der Poel. Die daar met overmacht iedereen de baas was. Dus dit is een loodzwaar parcours in Drenthe. En we zullen zien wie er straks als winnares uit de bus komt. Oké, Gio, dankjewel. En als er iets is met een van onze blokken, dan horen we het graag van je. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Willem-Jan Otten over zijn nieuwe boekje De Om. Toef Jeger over het literaire tijdschrift Barbarber. Nadia Bouras is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boon onthult het woord van de week. Wouter van Wingerden zit achter het taalloket. Er is een vergeetwoord van David Vijsma. Jenny de Bode vertelt over haar taalspelboek Tierenlandtaal. En in Lang leven de Nederlandse taal ontvangen wij dichteres Lisbeth Lagemaat. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Het Hongaarse parlement heeft deze week een wet aangenomen waarin het wordt verboden om homoseksualiteit en verandering van seksen te promoten, zoals ze dat noemen, onder jongeren. Boeken, films en andere media met seksuele inhoud die niet heteroseksueel is, gaan in de ban. Schrijver Arthur Japin twitterde: een schitterend gebrek, Vaslav, de zwarte met het witte hart en meer van mijn boeken vanaf nu verboden in de EU. Ja, dat riep bij ons de vraag op: hoe zit het nu met censuur op onze vertaalde literatuur in Hongarije en in andere landen? Tiziano Perez, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent directeur-bestuurder van het Nederlands Letterenfonds. Een van uw taken is juist de verspreiding en de promotie van Nederlandse literatuur in het buitenland. Bent u geschrokken van die tweet van Japin? Nou, ik ben vooral geschrokken van de wet. Ja. Die wet is natuurlijk een verschrikking en het is nogal wrang vanwege het feit dat, dat het met name ook Hongarije betreft, een land dat tot niet zo lang geleden succesvol aan het juk van een autoritair en repressief regime heeft weten te ontworstelen en inmiddels ook weer in een situatie terecht is gekomen waarin allerlei beperkingen worden opgelegd. Dat is natuurlijk echt verschrikkelijk. Het is natuurlijk vreselijk dat dat zou betekenen mogelijk dat ook Nederlandse titels in vertaling in Hongarije niet meer zouden kunnen uitkomen. Het is wel van belang om duidelijk te maken dat het voor de schrijvers, uitgevers, intellectuelen ter plaatse nog een heel stuk erger en verschrikkelijker. Even voor ons beeld, gaat het om veel titels? Nou, ik moet het ook wel enigszins nuanceren. Want veel van de uitgeverijen in Hongarije die zijn professioneel en die hebben bovendien, laten we zeggen, met de bezige bij en Querido verzets achtergrond. En die laten zich niet zomaar de mond snoeren. Ja, ja, nee. En daar ligt ook mijn hoop dat het ook zo'n vaart voorlopig niet zal lopen. Ik heb een aantal gesprekken inmiddels gevoerd met uitgevers, met Hongaarse uitgevers en met een aantal vertalers ook. En die leggen zich niet zomaar neer bij dit. Nee, die leggen zich daar zeker niet zomaar neer. Er is een behoorlijk stevig statement uitgebracht door de Hongaarse Uitgeversbond, waarin ze deze wet veroordelen en duidelijk maken dat ze zullen blijven uitgeven wat ze willen uitgeven. Ja, nou, dat is, en zich niet aan banden willen laten leggen. En dat betekent ook dat ik op dit moment niet verwacht dat het, dat titels die waar homoseksualiteit of LGBTH kwesties een rol spelen, dat die ook op korte termijn beperkingen zullen ondervinden. Dat laat onverlet dat die wet natuurlijk een verschrikking is. Ja, dat kan. En dit gaat dan over Hongarije. Maar en is het in meer landen onmogelijk om boeken met LHBTI-personages vertaald te krijgen? Ja, er zijn meer landen. Bulgarije is bijvoorbeeld een voorbeeld. Ja. Rusland is een voorbeeld. Daar is natuurlijk ook heel concreet een wet aangenomen die eigenlijk vergelijkbaar is met die Hongaarse. Ik weet van Nederlandse uitgevers dat ze, en dat is echt een nieuw fenomeen, dat ze vragen krijgen van buitenlandse uitgevers met de strekking: kunt u mij bevestigen dat dit boek geen LHBTH-kwesties bevat? Neemt dat toe? Is dat, Nou, ik kan niet zeggen dat het toeneemt. Ik bedoel, er zijn natuurlijk wel vaker kwesties geweest rondom vertalingen van Nederlandse kinder- en jeugdliteratuur bijvoorbeeld. Hè, ook in Amerika, maar ook in Spanje. Waarin men moeite had met het feit dat die Nederlandse kinderboeken zo ontzettend uitgesproken zijn. Maar wat doe je dan als je zo'n verzoek krijgt? Want je wilt toch dat je boeken verspreid worden in het buitenland. Geef je dan toe? Dat kan niet. Nee, dit lijkt me zo principieel. Ja. Geen uitgever zal eraan toegeven. En ook geen Nederlandse schrijver zal eraan toegeven. Er zijn natuurlijk best gevallen voorstelbaar waarin je bijvoorbeeld een bepaalde passage zou willen veranderen die niet tot de essentie van het werk behoort. Ja. Is bijvoorbeeld wel eens in China een Nederlands kinderboek verschenen waarin men een beetje moeite had met het feit dat er gesproken werd over poep en plas. Ja, ja. Dat is. En het gaat natuurlijk niet alleen maar over LHBTI. Nee, het gaat ook over andere. Om heel veel meer. Ja, het gaat om heel veel meer. En dat is ook. En dat is wel het ernstige. Je ziet in een aantal landen. En Hongarije, Rusland zijn daar voorbeelden van. Maar ook China. Waarin de beperkingen groter worden. Maar wanneer het niet essentiële passages zijn. Dan zou je het kunnen overwegen. Nu is het zo dat Daan Heerma van Vos bijvoorbeeld. Ja. Er is ook een passage. Die wist er helemaal niks van. Dat is nu juist de essentie. Het kan echt alleen met toestemming van de rechthebbende en de auteur. En als dat niet het geval is, dan is het onacceptabel dat er wijzigingen in een vertaling plaatsvinden. Ja, ja, ja. Wordt het lastiger om Nederlandse literatuur buiten het Westen ook vertaald te krijgen? Ja, ik zou niet zeggen dat het lastiger wordt. Er zijn landen waar het lastiger wordt. Ja. China is daar een voorbeeld van. Kleine markt natuurlijk. Nee, geen kleine markt. Al gaat het natuurlijk niet om de verdiensten en economische belangen die daarmee gemoeid zijn. Ik bedoel, wij hebben een culturele missie en die is in dat opzicht van belang. Maar er is een tijd geweest dat er een grotere mate van openheid was en een grotere mate van nieuwsgierigheid naar buitenlandse titels. En die leidde ook tot een grote groei in het aantal vertalingen in China. Ja. We merken inmiddels dat de beperkingen die worden opgelegd steeds diverser worden, steeds onvoorspelbaarder. Ja, ja. En dat maakt het ook met name heel erg lastig. Want het lastige en het akelige van censuur is dat het eigenlijk vaak al plaatsvindt voordat het tot een verbod komt. Ja. Namelijk, de boeken worden simpelweg niet geacquireerd en niet uitgegeven. Dus gebeurt het eigenlijk daarvoor. Het proces geschiet daarvoor. Als u denkt van het wordt tijd om actie te ondernemen en ook actie te voeren tegen die groeiende censuur, wij houden ons aanbevolen. Wij doen van harte mee. Dat is een mogelijkheid, maar ik vind het vooral van belang dat Nederlandse uitgevers en het Letterenfonds vooral ook die boeken in het buitenland onder de aandacht blijven brengen. En dat zullen we echt onverminderd blijven doen. Heel mooi. Dank. Tiziano Perez van het Nederlands Letterenfonds. Dank je wel. De taal in de zaterdagkranten. Het is 19 juni vandaag en vandaag precies 19 jaar geleden begon miljardair Steve Fossett aan een ballonvlucht om de aarde. Dat liep uiteindelijk niet helemaal goed af. Ja, het zou een dichter hebben kunnen verleiden tot het volgende kwatrijn. Dat mandje met die luchtballon, daar ben ik uitgevlucht. Niet dat het zomaar vallen kon, maar het hing wel in de lucht. Lennart van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, geven de kranten van vandaag ook aanleiding tot poëtische beschouwingen? Nou, ik zou zeggen oordeel zelf. Het begint in ieder geval met de formatie, want dat komt natuurlijk overal terug in de kranten. NRC tekende wat formatieclichés op uit de mond van informateur Mariette Hamer. Zij moeten, vond ze, over hun schaduw heen stappen en iedereen kan zijn eigen plan A hebben, maar er is ook altijd een plan B bij partijen. Maar volgens het AD heeft Hamer gezegd dat er altijd een plan B en C is. Dus dat biedt misschien nog wat meer hoop. Het AD schrijft verder over de crisis in het CDA nadat Pieter Omtzigt uit de partij stapte. Dit is een kantelmoment voor het CDA. Krijgen we het huis niet gerenoveerd, dan zakt het in elkaar. Of we moeten gewoon een nieuw huis bouwen, zegt Alex Krijger, al een kwart eeuw actief binnen die partij. Nog even terug naar NRC. Die krant staat ook nog even stil bij de onlangs overleden theoloog en communicatiewetenschapper Anne van der Meijden. Het artikel begint met een mooie anekdote over de Twents. Of hij het alsjeblieft in het Nederlands kon doen, vroeg een vrouw in het publiek bij een van de lezingen van Anne van der Meijden. Hij gaf zijn lezingen in Twente altijd in het Twents. Hoe lang ze al in de streek woonde, vroeg hij. 38 jaar, luidde het antwoord. 38 jaar? U moet zich doodschamen, zegt Van der Meijden, om daarna gewoon weer in het Twents door te gaan. In de trouwbijlage Tijdgeest gaat de rubriek Koken met Karin Luiten over vrolijk vloeken met eten. Ze schrijft dat ze vrolijk werd toen een fietser getergd pannenkoek riep tegen een voetganger die vlak voor zijn neus overstak. Ze vindt schelden met eten heel wat beter dan met ziektes of onze lieve heer, die er ook allemaal niks aan kan doen. Nee, eten is veel leuker. Lucht het niet ontzettend lekker op om hardgrondig bal gehakt te kunnen roepen of zak patat. Bij haar thuis komt de lelijke soepkip wel eens voorbij. Je hebt ook nog zuurpruim, viswijf, oude taart en nog veel meer. Moet je zelf maar even lezen in Tijdgeest dus. Dan tenslotte het Volkswagen Magazine heeft als thema geld en ongemak. Dan denk je al snel aan Siewert van Linde en die staat er ook in. Alleen gaat het dan over zijn kleren. Zijn mode, de mode. Er staat ook een artikel in over het fenomeen Tikkie. De app waarmee je geld terug kunt vragen als je bijvoorbeeld uit eten gaat of een gezamenlijk cadeautje koopt of bij een date waarbij je niet zeker weet of er een tweede komt en het gênant kan worden. Een voorbeeld van zo'n conversatie staat ook in het stuk. Man, ik wil graag betalen. Vrouw, oké, wat aardig. We kunnen ook splitten hoor. Man, ja, wil je liever splitten? Vrouw, ik zeg alleen dat het kan. Man, nou goed, als jij erop staat. En als dan de serveerster komt, ze stond erop. Dankjewel, Lennart. Het is zaterdag. Tijd voor de taalstaat op Radio 1. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat? Terloopse wandelverslagen worden het genoemd. De fijne kleine boekjes van uitgeverij van Oorschot. Waarin verschillende auteurs verslag doen van hun wandelingen. Want ja, wie wandelde er niet het afgelopen jaar? De auteurs observeren en signaleren, filosoferen en mijmeren of ze beschrijven hun eigen binnenwereld. Inmiddels zijn er 8 deeltjes in de serie Terloops met allemaal een eigen signatuur. De meest recente is van schrijver, essayist en PC Hoofdprijswinnaar Willem-Jan Otten. Het boekje heet De Om en is het verslag van zijn wandelingen bij de Amsterdamse Sloterplas. Meneer Otten, goedemorgen. Ja, voordat we over De Om gaan praten. Ja, ik wil vragen, er liggen 3 kussens voor u met beeltenissen van Godfried Bomans, Hendrik Marsman, Carrie van Brugge. Op wie zou u na een lange wandeling het hoofd te rusten willen leggen? Carrie van Brugge. Vooral ook omdat ik ben een groot bewonderaar van haar filosofisch werk. Yeah. Het is een ernstige vrouw, wat je noemt. En een prachtig boek, Prometheus, geschreven. Ik ben meer een lezer van van dat boek dan van haar romans, die ook mooi zijn. Marsman ben ik niet zo dol op als dichter. Ik vind het een groot dichter, maar daar ga ik niet mee slapen. En Godfried Bomans. Ja, die heeft... Ja, nee, dat had ook gekund. Maar ze is ook erg mooi. Zou misschien mee lopen, maar ook niet uw hoofd opleggen. Dat is misschien het idee. Dat is misschien, ja. En Karin van Brugge is ook erg mooi, zoals ze mij nu aankijkt. Ja. Oké, hou het daarbij. Uitgeverij van Oorschot vroeg dus verschillende auteurs voor die serie. Eerder verschenen er al boekjes van Gerbrand Bakker, Nelleke Noordenvliet, Thomas Rozeboom, Maartje Wortel. Nu zijn er twee nieuwe deeltjes verschenen van Marijke Schermer. En van u dus. Wat is het idee achter die serie? Hij is opgestart voor de corona. Daarvoor al? Ja, dus. Daarvoor al. En ik herinner me dat ik toen ik voor de corona de aangezocht werd, dacht, nou, dan ga ik een wandeling ergens ver weg maken. En ik had net een grote wandeling gemaakt door Israël. Maar toen kwam de corona, tegen de tijd dat ik moest gaan plannen en gaan bedenken. Met alle beperkingen van dien. En toen bedacht ik ook dat ik eigenlijk niet zozeer een wandelaar ben als meer een man van ommen. En ik heb eigenlijk altijd ommen gelopen vanuit mijn huis. En toen is het deze geworden. Ja, en Amsterdam, Sloterplas, 12 hoog. Hè? Dus u wandelt vlak bij de plek waar u woont. En u kijkt dan van 12 hoog uit over de hele om die u dan, loopt. Ja. Wilt u beginnen om een beeld te krijgen van die wandeling, om een stukje voor te lezen? Oké. Zonder oponthoud duurt de om 1 uur en een kwartier. Zij is een vast tijdsverloop, een onveranderlijke oever, waar je gedachten steeds opnieuw langs kunnen stromen. Je begint even na 10 uur 's morgens te lopen. Meestal ben je dan tegen 11 aan de overzijde, bij Hotel Buiten, het restaurant dat wegens de pandemie gesloten is, maar waar je aan een soort loket cappuccino kunt krijgen. Je koestert elke dag de hoop dat je daar aan het schrijven zult raken, aan een van de picknicktafels. Je wacht elke dag op een gedicht. Op iets wat niets anders voorstelt dan zichzelf. De om ligt klaar voor de wandelaar, zoals de toneeltekst voor de acteur. Je bent haar vertolker. Een tekst die gelezen even lang duurt als de te lopen om. Linksom of rechtsom? Ja, mooi, mooi. Het valt op, hè, dat u schrijft in de tweede persoon. Dus niet over ik of hij, maar over je. Ja. Waarom heeft u daarvoor gekozen? Dat is altijd moeilijk te zeggen. Ik beschouw dit als een essay. Meer een essay. Verhalend denken noem ik dat. Ja. Het is altijd erg moeilijk om te bedenken. Ik vind het altijd erg moeilijk om in de ik-persoon te schrijven. Als ik daar ook werkelijk mezelf mee. Is je dan meer afstand? Of? En door je, tweede persoon enkelvoud, komt er afstand. En is het ook een beetje alsof ik met mezelf praat. Ja, ja. En dat in gesprek zijn met jezelf, je, een beetje objectiverende, dat was voor deze. Het is natuurlijk het is niet alleen een om die beschreven wordt, maar het is ook ik maak ook een om door mijn hoofd heen. Ja. En het was prettig om met mezelf te praten. En ik merk dat ik het ook in mijn andere proza, dus op het ogenblik, dat ik het blijf doen. Ja. Ja. Ja. U zegt van het is niet alleen de wandeling, maar het is ook wat er in het hoofd gebeurt. Hè? Wilt u daar nog een klein stukje over voorlezen? De dagelijkse om is een wapen in het gevecht om je hersenpan, die nooit niet bezet wordt door de vreemde mogendheid van de nuttige gedachten, van het oordelen, van het hachie redden en van de planeetpaniek, van het vergeten van je doden. Ja. Mooi woord ook, planeetpaniek. Ja. Is dat dat soort neologisme? Vind je het leuk om die te gebruiken? Geloof het wel, ja. Ik geloof het wel, ja. Ik geloof dat ik de neiging heb om wat in het Nederlands heel goed kan. Hè? Het Nederlands leent zich, net zoals het Duits, voor het samenstellen van woorden tegen elkaar plakken en dan een nieuw woord krijgen. En planeetpaniek, daar leid ik aan. Ik kan niet anders zeggen. Dus en het is een mooi compact woord. Het allitereert ook lekker natuurlijk. Een goed woord, denk ik. Planeetpaniek. Ja, u lijkt in dit boekje ook te onderzoeken wat er gebeurt. Dus met die gedachten tijdens het wandelen. Klopt dat? Het gaat zelfs over wat is het ijzeren knikkers in een flipperkast. Ja. Zo omschrijft hij het. Wat ik wilde is die ommaken natuurlijk en die ombeschrijven, maar tegelijkertijd de om door mijn hoofd maken en laten zien hoe het in mijn hersenpan toegaat. Ja. En er wordt ergens gezegd in het boekje in het begin dat ik van plan ben om te zwijgen. Dat had ik afgesproken met vrienden van me om op die dag te gaan zwijgen. Ja, ja. Maar omdat ik verderop die dag nog een andere afspraak heb waarbij ik nooit zou kunnen zwijgen, had ik besloten om deze om zwijgend. Maar daardoor ga ik nadenken, want ik kan helemaal niet zwijgen. Nee. En dat is het gekke dus van die tweede persoon enkelvoud, is dat ik, doordat ik met mezelf praat de hele tijd, je tegen mezelf zeg, dus een soort inzage geef in de ongelofelijke, nou ja, niet ongelofelijk, maar de vrij drastische herrie die ik altijd maar hoor. Is het herrie? Is het ja, vind ik wel, ja. Ongestructureerde herrie? Als ik van plan ben om te zwijgen, ja, dan merk ik wel heel erg altijd dat ik... En het voornemen om te zwijgen is voor een schrijver ongeveer het beste wat hij kan doen. Ja. Dus een belangrijke zin is, waar ben je als je denkt? Ja. Ja, dit is een zin die heeft u geleend van Hannah Arendt. Heeft u antwoord gevonden op die vraag, waar ben je als je denkt? Ja, geloof het wel. Ik geloof dat ik aan het eind van het boek, want die vraag wordt een paar keer gesteld, en dan speel ik met, ben ik nu die om aan het maken, werkelijk? Of ben ik op dit moment ergens aan het schrijven en die om aan het maken in mijn hoofd? Ja. En aan het eind dan weet je eigenlijk niet meer waar ik ben, als het goed is. Dan weet je niet of ik aan het schrijven ben geraakt aan de aan een picknicktafel ergens, waar ik altijd hoop wat te schrijven. En tegelijkertijd, ik weet zelf eigenlijk ook niet meer precies waar ik ben. En dan ben ik dus in dit boekje. Ja. Het is ook de bedoeling dat je dit boekje precies leest in die uur en een kwartier. Ja, ja, ja. Ja. Dat heb ik getimed. Ik denk dat ik er ongeveer die tijd ook over gedaan heb. Dus dat is uiteindelijk... Klopt wel, ja, precies. Ja. Ja. Ja. Exact zelfs, ja. Ja. Een ander thema uit de om is het geheugen. Hè. Een aantal namen schieten niet binnen tijdens het wandelen. Worstelt u daarmee? Is dat een thema voor een schrijver? Ja, dat is sinds een jaar of 10 toch alweer. Sinds mijn 60 zo ongeveer. Ontwaak ik stevast met iemand die ik op wiens naam ik niet kan komen. En ik heb geleerd om daar niet boos over te worden. Maar dat kost me moeite, want ik vind het raar. En ik vind het vreemd. En ik vind het een wonderlijk verschijnsel. Ja. En ik kan het niet goed hebben dat ik weet dat die naam in mijn hoofd zit, maar dat die niet komt, et cetera. Ja. Ja. En er zit in dit boekje zit er één speciale naam van iemand waarvan ik zeker weet dat die niet Arnold Schwarzenegger is. Want dat is altijd het probleem. Als je niet op een naam kunt komen, dan weet je altijd zeker dat het iemand niet is. En dat blokkeert. En ik zou die naam nu kunnen noemen. Maar ik hoop ook heel erg dat de lezer ook dat effect even heeft van denken, oh, maar dat is die. Maar door het verloop van de zin daarna, als ik zeg, ja, maar het is niet Schwarzenegger, zelf ook geblokkeerd raakt. En dat hij tot het eind toe... En ik weiger dus altijd mijn Clint Eastwood, hè, zo noem ik het. Een naam die ik niet, waar ik kon ooit de eerste keer niet op Clint Eastwood precies komen. En dus is het de Clint lang Eastwood. Het is en het Clint is mijn Eastwood Clint, geworden. Dus ik kom altijd op Clint Eastwood tegenwoordig. En ik hoop dus heel erg dat de lezer. Ja, en ik zal nooit een Clint Eastwood gaan googlen. Want. He, dus ik ga niet. Moet je te binnen schieten? Hij moet je te binnen schieten, ja. Want iets wat in je hoofd zit, gaan googelen, maak je hoofd. Ja, lui mee. Ja. Google is echt de straf van de literatuur. Is dat, nou, het lijkt me een goede aanbeveling. Wij gaan niet googelen, wij gaan ook wandelen en dan vervolgens onze gedachten zo verplaatsen en kijken of ons vervolgens namen te binnen gaan schieten. Willem-Jan Otte, dank voor dit gesprek en voor dit prachtige kleinoot ook. De Om, een wandeling, is uitgegeven in de Terloops-serie van Oorschot. seks en zo. Of over een verjaarscadeau. Of dat ik mee moet naar een feest. Nou, ik ben al geweest. Of dat ik te bezitterig ben. Of in de kroeg te glitterig ben. Jij hebt zo'n hekel aan die show. Nou, ik ben nou eenmaal zo. Laat mij maar alleen. Ook al valt het soms niet mee. De eenzaamheid is soms erger met z'n twee. Laat mij maar alleen. Ook al valt het soms niet mee. De eenzaamheid. En niemand die er zeurt. Wat ben je stil, waar denk je aan? Niemand die er zeurt. Wat ben je stil, waar denk je aan? Niemand die er zeurt. Zoveel praat. Nou goed, zeg ik een avond niets. Dan vraag je, is er iets? Oh. Of dat ik je geen aandacht geef. Alleen maar voor mezelf leef. Je hebt gelijk, het heeft geen zin. Het zit er echt niet in. Laat mij maar alleen. Ook al valt het soms niet mee. De eenzaamheid is soms erger met z'n twee. Laat mij maar alleen. Ook al valt het soms niet mee. Wat ben je stil, waar denk je aan? Oh no! Het herkenbare stemgeluid van Harry Jekkers, zanger van Klein Orkest. Leuk bandje, begin jaren 80, bloeitijd van Nederlandstalige popliedjes. Je kent ze natuurlijk van de klassieker Over de Muur, maar dit was hun debuutsingle, Laat mij maar alleen. De taalschatten van de taalstaat. Het literaire tijdschrift Barbarber. De taalschatten van de taalstaat. Hoe een vriendschap het literaire landschap veranderde. Dat is de ondertitel van het boek De Jongens van Barbarber dat deze week verschijnt. Die vrienden waren de schrijvers K. Schippers, J. Bernlef en G. Brands. Midden 20 waren ze toen ze in 1958 het tijdschrift Barbarber oprichtten. Daarmee ageerden ze tegen de literaire heilige huisjes uit die tijd. 87 edities zijn er verschenen van Barbarber. Dat stond vol met poëtische gedichten en verhalen. En trouwens ook met foto's en tekeningen. Auteur van het boek over Barbarber is Toef Jeger, cultuurredacteur van NRC. Toef, welkom in de taalstaat. Ja, even over die namen. Je schrijft in je boek dat het tijdschrift eigenlijk Rabarber zou gaan heten. Hoe zit dat? Ja, dat hadden ze toen ze op een gegeven moment in Den Haag kwamen bij een vriend die ze hadden ontmoet tijdens een vakantie. Kwamen ze op die naam, maar toen wisten Brands en Schippers eigenlijk al wel, dit vinden we geen leuke naam. Nee. En toen zei op een gegeven moment, kwam Brands dus met de naam van, we moeten het gewoon Barbarber noemen. Het was een soort van verspreking. Oh, hij sprak zich, hij zei het verkeerd en toen hebben ze dat. Oké. Ja, er zijn natuurlijk heel veel luisteraars die dat tijdschrift nooit gezien hebben. Het heeft iets van 14 jaar bestaan of zo. Hoe zag het eruit? Nou, vanaf het tweede nummer had het een langwerpig formaat. Het was eigenlijk een dubbel geklapt affiche. Maar het was dus viel op omdat het dus smal en lang was. Ja. Zoals ooit iemand zei, een soort hypotheekakte. Klinkt aantrekkelijk. Ja. Ja, het enige blad was een hypotheekakte vermomd. Maar en daardoor viel het altijd op. Omdat dus, er stonden heel veel gedichten in, maar ook heel veel dingen uit de werkelijkheid. Ze waren de eerste die met readymades kwamen op papier. Ja. En er waren moppen in, goocheltrucs, alles kwam erin voor. Dus het viel op door vormgeving en door inhoud. Ja. Bernlef die vertelde in 1990 in het radioprogramma Ophef en Vertier van Hanneke Groenteman over het idee achter Barbarber. Luister even mee. Ja, de filosofie die erachter zat was eigenlijk een ongenoegen met de manier waarop veel mensen, inclusief schrijvers, bestaande beelden en definities van de werkelijkheid als vanzelfsprekend aannamen. Wij zochten dus vooral naar invalshoeken en dus teksten die dat vertoonden. Ja, die lieten zien dat niks eigenlijk vanzelfsprekend is. En, noem eens een voorbeeld. De eerste twee regels van een gedichtje wat wij ergens in een bloemlezing vonden van een anonieme Canadese dichter over een kikker. En die luidde: wat een prachtige vogel is de kikker. Als hij staat, zit hij bijna. En dan gaat het nog een tijdje door. Maar begrijp je? Dus iedereen heeft een beeld van een vogel totdat zo'n man langskomt. Ja, de werkelijkheid weer eventjes opnieuw opgepoetst. Ja, die werkelijkheid opnieuw oppoetsen, zegt Bernlef. Is dat de kern van wat ze met dat tijdschrift wilden? Ja, ik denk als je het... Kijk, het waren een tijd ontzettend veel gestencelde tijdschriften. Ja. En als je dus kijkt naar wat de 50ers deden, die vergroten de werkelijkheid tot kunst. Ja. En de 60ers, die maken eigenlijk, die relativeren de kunst tot werkelijkheid. Dus een van hun teksten ook heel vroeg is, bijvoorbeeld: er stapt een man in een auto, verricht de nodige handelingen voor het rijden en rijdt daarna dan ook inderdaad weg. Ja, het is gewoon omschrijven zoals het is. Ja, ja. En Bernlef had ook een keertje een ander verhaal. Had hij van dat iemand op een gegeven moment op de fiets zit, gaat links afslaan, steekt zijn hand uit. En dan zegt Schippers: dat is een heel gebruikelijke handeling. En dan zegt Bernlef: en het is ook een hele respectabele. Maar mensen verwachten dat er vervolgens iets gebeurt. Dat iemand aangereden wordt of dat de band eraf vliegt. Maar wij schrijven gewoon op: iemand slaat links af, steekt zijn hand af en fiets ook daadwerkelijk weg. Ja, en als je iets zo normaal opschrijft, wat maakt het dan toch veelzeggend, dat hele idee achter Barbarber? Ik denk dat het met isolatie te maken heeft. Dus dat je brokken uit de werkelijkheid, als je daar goed naar kijkt, dan krijgt een andere context. Of je gaat anders kijken naar wat je ziet. Je krijgt meer oog voor wat er is. Je maakt het niet mooier dan het is. Het is er. Er is gewoon heel veel leuks en interessants te zien. Dat is natuurlijk ook het idee achter die readymates waar je het net over had. Hè? Want dat heeft alles met die kijk op de werkelijkheid te maken. Betekent dat ook dat alles wat je ziet, boodschappenlijstjes, krantenknipsels, dan ineens poëzie kan worden? Dat kan, ja. Ja. Kijk, op een gegeven moment treedt Schippers op bij Poëzie in Carré in de jaren 60. En dan zegt hij dat er een soort van discriminatie is van teksten. Verkondigt hij daar op de VPRO-TV. Ja. En dan zegt hij, want als het dan een gedicht is, dan moet het allemaal heel mooi zijn. En dat wordt dan heel serieus genomen. Terwijl een boodschappenlijst, daar kan ook van alles in zitten. Ja. Ja, er kan veel in zitten. En die worden dus vergeten door heel veel mensen. Dus zij gaven daar aandacht aan. Zaten ze trouwens altijd op één lijn, die drie? Bernlef, Schippers en Brans? Nou, het leuke is wel, vind ik, dat tijdschrift... dat is echt uit vriendschap ontstaan, omdat ze dus met elkaar wilden overleggen wat heel mooi was en wat ze bewonderden. En het was niet dat ze zich daarmee zichzelf naar voren wilden brengen. Ze ging het nooit afvallen, bedergelijke. Maar natuurlijk waren er wel verschillen. Want Brans was bijvoorbeeld heel erg lui. En Bernlef was de wat meer ambitieuze van de drie. En aan het begin ook, dan schrijft Bernlef op een gegeven moment een briefje aan Schippers met van, nou, ik zat weer met Brans gisteravond en ik kan alleen maar weer over neuken praten. Ging ze elkaar klagen. Ja. Ja, precies. Alsof ze toch een apart appgroepje hadden bijna. Maar, het was eigenlijk, ze zaten wel heel erg op één lijn qua ideeën en wat ze bewonderden in de muziek en in de literatuur en zo. Maar toch ook weer verschillend genoeg om dat juist ook weer elkaar scherp te houden waarschijnlijk. Ja. Ja. Er is nog een voorbeeld dat volgens jou de wereld van Barbarber mooi neerzet. Een kwatrijn van een van de drie vrienden. Ja, van Brans. Ja. Ken je dat kwatrijn uit je hoofd of niet? Des morgens sta ik op, des avonds weer naar bed. Mijn wekker heb ik dan op 7 uur gezet. Ja. Dat is het. Ja, je zegt het ook lachend. Wat zegt dat over die ideeën achter dat blad? Het idee daarachter, dat je het niet mooier hoeft te maken dan het is. Dan omdat het is. Er gewoon al heel veel moois is. Dus je hoeft het niet te vervormen, maar je hebt een stuk werkelijkheid en daar ga je mee. En alleen al door het uitspreken of de vorm waarin je het giet misschien zelfs, of misschien zelfs dat niet eens, wordt het poëzie. Ja, en ook dat je de lichtheid en de humor ook inziet. Zoals, kijk, ze waren natuurlijk heel erg groot bewonderaar van Duchamp. Ja. Die dat fietswiel op dat krukje zetten. Ja. Dat vonden zij dus echt geweldig. Ja. En het is dus ook een beetje met het spelen met de perceptie van wat kunst eigenlijk is. Maar dat is op een heel andere manier. Dat wat zij ook doen. Ja, maar hoe werd erop gereageerd? Hoe heeft het literaire landschap veranderd? Het werd al vrij vroeg opgepikt door Carmichelt. Die had daar aan het begin beschreven, na 6 nummers hadden ze een heel groot nummer gemaakt met een hele lijst met namen van mensen die het nummer hadden ontvangen. Maar er niet voor hadden betaald en ook niet voor hadden bedankt. En Carmichelt stond op die lijst. En die krijgt vervolgens dat nummer 6. En die ziet zijn eigen naam ertussen staan. Ja. Dus hij schrijft daar volgens een kronkel over in Parool. En hij was dus een van de mensen die heel vaak daar heel positief over schreef. Maar het was heel erg wisselend. Bijvoorbeeld Kouwenaar. Die kon niet laten om voortdurend te zeggen dat het allemaal flauw was. En doet het ertoe? En werd het ook soms flauw? Dat de humor net een beetje doorsloeg in een soort meligheid? Ja, soms wel misschien. Hanlo, die was heel erg trouw medewerker. Maar die was er heel erg streng op ook. Schreef hij weer een brief. Dit is te flauw. Dit is geen humor meer. Humor is zo moeilijk. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan. En dan kregen de 3 redacteuren op een donder van Hanlo. Dat het nu soms te flauw was of dergelijke. Maar hoe zou ze erop reageren? Want ik stel me ervoor, ze zitten met z'n 3 bij elkaar. En is van, maar die vindt het flauw. Dus eigenlijk is het geslaagd. Of dan ook juist. Ze waren eigenlijk behoorlijk overtuigd van wat ze deden. Ja. Dus als Hanlo ook kritiek had op wat er een stuk of zo dat hij te stom vond om te plaatsen. Dan stonden ze gewoon met z'n 3 als 1 man. Van, als jij het niet leuk vindt, ja, jammer voor jou. Ja. Een gedicht over deuren van Berlef hebben we nog. Dat is een vrij lang gedicht, maar volgens mij hebben we er nog wel tijd voor. Nee, het valt wel mee hoor. Het zijn 3 gedichten. Eentje is duwen, trekken. Dan een paar dat is redelijk kort. Komt deur 2, dat is trekken, duwen. En dan heb je nog het gedicht deur 3. Pas op afstapje, pas op opstapje. Dat zijn de 3 gedichten over de deur. Ja. Humor. Ja, humor. Absoluut. En net iets anders, ook de vanzelfsprekendheid. Is het jammer dat dit soort tijdschriften nu niet meer gemaakt wordt? Ik vind van wel. Ik vind het sowieso jammer eigenlijk dat literaire tijdschriften zo'n kleine rol nog hebben in de literatuur. Maar dit tijdschrift dat zo ontzettend veel humor en lichtheid bracht, dat zou ik sowieso wel fijn vinden als dat weer een beetje terugkwam. Hoeft niet eens in een tijdschrift, maar ook in romans. Ja, misschien als ze je boek lezen, dat ze denken van misschien moeten we toch weer een keer aan beginnen. Toef Jeger, dankjewel. De jongens van Barbarber is verschenen bij uitgeverij Querido. Voor mij, de nacht is weer voorbij. Dit wordt onze tijd van nu af aan. Ben zomaar opgestaan, naar buiten toe gegaan. Kan eindelijk naast jou gaan staan en de zon opzien gaan. Zijn nu alle monsters weggegaan? Droomde ik maar dat ze bestaan. Een nieuwe dag voor jou en mij. De nachtmerrie is nu voorbij. De mooie dromen komen er weer aan. We hebben niet laten verslaan door het kwaad dat je niet aan zag komen, maar vandaag ziet gaan. Is de storm voorgoed voorbij gegaan? Of is dit het oog? vuur voor altijd uitgegaan? Of staan we op een slapende vulkaan? Zijn nu alle monsters hier vandaan? Mag het leven nu weer verder gaan? Ik vind hem mooi. Klein, ingetogen, twijfelhoop. Is het vuur voor altijd uitgegaan of staan we op een slapende vulkaan? De nieuwe Claudia de Breij was dat en die heet Een Nieuwe Dag. Ja, geen slapende vulkanen bij het NK wielrennen voor vrouwen, Gio Lippens. Toch? Nou, ik vind het eigenlijk wel een goede vergelijking. Want slapende vulkaan is het nog wel. Want de toppers die houden zich nog koest. Die zitten nog in het peloton. Vorig jaar was de wedstrijd al veel eerder ontbrand. Maar er is wel een renster weggereden uit het peloton. Kirstie van Haften. Een jonge dame nog van Parkhotel Valkenburg. Dat is wel het grootste blok hier. Met 13 rensters. En zij is pas 22 jaar. Heeft nog geen zegen gehaald in haar carrière. Zal er vandaag waarschijnlijk ook niet komen. Want toen ze zojuist hier doorkwam op de finish, had ze 1 minuut en 12. Voorsprong op het peloton. Inmiddels is dat alweer teruggelopen naar 30 seconden. En we weten dat al die toppers dat die zo meteen uit hun hok zullen komen. Als dat tempo omhoog gaat, dan is het met de vlucht heel snel gedaan. En dan krijgen we gewoon de echte grote namen vooraan. Vaste inwoner van vandaag is Nadia Bouras, universitair docent geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Nadia. Niet om aan te gluren, schuld van Siewert, twitterde je donderdag tijdens het EK-duel tussen Nederland en Oostenrijk. Is hij nu ook al verantwoordelijk voor het spel van Oranje? Nou ja, hij zat dus tussen het publiek in de tribune. Dat vond ik nog wel gewaagd van hem, dat hij dat aandurft. En het was inderdaad geen goed voetbal, wat ik gezien heb. Dus ik gaf hem maar de schuld. Ja, nou, ja, misschien wel terecht. Je deelde een tweet van journaalpresentator Simone Wijmans met een uitspraak van koning Willem-Alexander over de Gouden Koets. Die is sinds deze week te bezichtigen in het Amsterdam Museum. Hij staat op de plek waar hij thuis hoort, zei de koning bij een rondleiding door het museum. Is dat een veelzeggende uitspraak? Ja, ik vond hem wel terecht. En ik hoop dat hij daarmee bedoelt dat hij er nooit meer in gaat rijden. En dat de Gouden Koets in deze staat eigenlijk wel thuis hoort in een museum. Dat vind ik ook. Gelet op dat paneel waar zoveel om te doen is. Ja. Dus ik vind het wel goed dat hij die uitspraak deed. En ik hoop dat hij daarmee dus ook eigenlijk belooft dat hij hem niet meer zal gebruiken. We houden hem als een belofte. Je reageerde op een filmpje waarin Mark Rutte het VVD-stickeralbum presenteerde. Dit is het officiële enige VVD-stickeralbum. Uiteraard niet één exemplaar, er ligt hier een hele tafel vol. En we gaan er een paar weggeven. Maar alleen als je kunt uitleggen waarom jij denkt daar recht op te hebben. FC Knudde schreef je hierbij. Het deed je aan de oude FC Knudde strips denken? Ja, ik ben geen stripkenner, maar volgens mij gebruikten we FC Knudde altijd voor die mensen die dachten dat ze heel bijzonder waren en heel goed waren, terwijl iedereen er eigenlijk wel klaar mee was. En dat vond ik wel een leuke metafoor voor de VVD. Want je moet er toch niet aan denken dat je bij de Albert Heijn boodschappen doet en een fotootje of zo'n stickertje van Daniel Koerhaus meekrijgt. Je deelde een citaat van D66 Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. De Europese Commissie heeft een ruggengraat van slagroom als het gaat om LHBTI-rechten in Hongarije. Ja, die uitdrukking kende ik nog niet, maar lijkt mij geen compliment. Nee, inderdaad. Het is natuurlijk belachelijk waar Hongarije allemaal mee wegkomt. En gelet op de laatste plannen die ze hebben om boeken over homoseksualiteit, we hadden het er net over, überhaupt, om die in de band te doen. Ik vind dat de EU daar tegen op moet treden. Een land dat op deze manier de rechtsstaat niet respecteert, heeft geen enkele plek meer in de EU, wat mij betreft. Je reageerde ook op een column van Arjan Korteweg in de Volkskrant. De maiden speech is uitgegroeid tot baby shower voor nieuwbakken Kamerleden. Dat schreef hij. En jij reageerde met baby shower. Heel geestig. Is dat een mooie metafoor. Ik vond het ook weer een mooie metafoor. Heel goed gevonden. En dat gaat natuurlijk over inderdaad de maiden speech waar we nu voortdurend mee geconfronteerd worden. Hè, waarbij nieuwe Kamerleden zichzelf eigenlijk tonen aan de wereld. En bij een baby shower doe je dat eigenlijk ook. Hè. Dan ben je dat als trotse ouders, kondig je het aanstaande kind, als het ware. En dit gebeurt nu ook. Heel veel biografische gegevens, waarom mensen in de politiek zitten. Ik snap het wel, want dat is op dat moment jouw je moment zien ook, je om moet je aan de wereld te tonen. Dus ik snap het wel. Maar geestig is het zeker. Een interview in de Volkskrant met radio- en tv-maker Naida Aurangzeb over haar ervaringen in de mediawereld. Dat maakte op Twitter de tongen los. Ze verzamelde alle vooroordelen waar ze tegenaan liep in een boek. Jij reageerde met een eigen ervaring. Ja. Toen ik in 2008 voor het eerst te gast was bij Pauw en Witteman, vroeg Jeroen, 1 minuut voordat we live gingen, ben je hier op de fiets of heb je je inburgeringsexamen nog niet gehaald? Tja, wat zeggen dit soort uitspraken? Ja, dit is heel exemplarisch. En zij heeft dit soort uitspraken dus verzameld. Wat het is om Nederlander te zijn. En ja, er zitten hele geestige dingen tussen. Of er zitten hele tenenkromme dingen. Maar er zitten ook hele tragische voorbeelden in. En het is iets wat heel herkenbaar is. Wij allemaal, mensen met een migratieachtergrond, herkennen dat. We krijgen ermee te maken. En dus ik vond het heel mooi dat Naida het op deze manier, dus zonder context, op heeft geschreven. Ja. En wat de tragische is dat zij is natuurlijk loopt er heel lang mee, heeft haar sporen verdiend in de media, maar toch ook de nieuwkomers in de media reageerden massaal op haar boek. En ook die hebben te maken dus met dit soort uitspraken. Dus eigenlijk is er maar heel weinig voor uitgang. Ja. In de Telegraaf stond een artikel met als kop woke-oorlog op universiteiten. Je kunt gerust spreken van een angstregime. En jij twitterde, soms denk ik echt dat ik in een parallel universum leef. Terwijl welke universa zijn er allemaal? Nou ja, kennelijk een heleboel. Maar dit is natuurlijk wel een heel serieus thema. En ik werk natuurlijk zelf op een universiteit. En alles, als je het lijkt erop dat als je het er niet mee eens bent wat men zegt of doet of schrijft of onderzoekt, dat je dat maar wegzet als woke-terreur. En het ernstige is dat politici dat ook heel serieus nemen. Dus ik vind dit echt heel schadelijk en intimiderend voor de academische vrijheid. Dank, Nadia Bouras. En tot zover dit eerste uur van de Taalstaat. We zijn straks weer terug met onder andere het woord van de week, het boek Tierenlantaal en terug van weg geweest. Lang leven de Nederlandse taal. Met Liesbeth Lagemaat. Blijf vooral luisteren. Live sport op NPO Radio 1. Korte aanloop, Memphis schiet hem erin. En het is 1-0. Oranje op weg in het EK voetbal. Dit is een droomstart voor Nederland in deze wedstrijd. Absoluut. Maandag de volgende halte. Noord-Macedonië-Nederland. Malenweg op weg naar de 2-0 voor Dumfries. Maandagavond om 6 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Noord-Macedonië, Nederland. Live sport op NPO Radio 1. De nummer 1. Alleen maar goed nieuws van Oranje. Het mooiste geluid is Oranje. Meer dan 80 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Met hulp van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bouwen zij aan een nieuw bestaan. Want samen kunnen we alles. Benieuwd wat jij kan doen? Ga naar unhcr.nl/samen. Voel de kick van Mini Electric. En ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Kijk op mini.nl. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. Regiobank is al 100 jaar de bank in de buurt. Samen met andere lokale ondernemers zorgen onze zelfstandig adviseurs voor leven in de buurt. Want als buurtgenoten helpen we elkaar. Juist nu. Koop daarom vaker bij lokale ondernemers. Beter voor de ondernemer, beter voor de buurt. Regiobank, de buurtsamenbank. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Oog voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie? Ga je naar James? James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Blijf trouw, ook op mobiel. Al het goede van trouw vindt u nu in onze nieuwe mobiele app. Blader door de papieren krant in PDF of maak kennis met de digitale editie. Dat is de krant van vandaag met de mogelijkheden van digitaal. Ik ben Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw. Meer weten? Ga naar trouw.nl/nieuw. 12 uur. NPO Radio 1 met Frank van Pamelen. Met straks Ton den Boon met het woord van de week. Jenny de Bode over haar boek Tierenlantaal. En dichteres Lisbeth Lagemaat in Lang leven de Nederlandse taal. Maar nu eerst de ravage na het noodweer in Leersum. Nu in het NOS Journaal met Lieselot Thomassen. 10 tot 20 huizen in Leersum op de Utrechtse Heuvelrug zijn onbewoonbaar geraakt door het noodweer van gisteravond, concludeert de veiligheidsregio na een eerste inspectie. Marcel van Westendorp, woordvoerder van de veiligheidsregio Utrecht, goedemiddag. Goedemiddag. Om wat voor schade gaat het? Nou, in eerste instantie moeten we dat getal iets bijstellen naar beneden toe. Het gaat nu zeker om 6 huizen en we gaan nog definitief inventariseren om hoeveel huizen het definitief gaat. En dan moet je vooral denken aan bomen die bovenop huizen zijn gevallen, waardoor een deel van het huis beschadigd geraakt is. Mm-hmm, ja. En daken zijn van huizen afgewaaid, heb ik begrepen? Ja, dat klopt. Heel veel dakpannen zijn weggewaaid. Dakbedekkingen zijn weggewaaid. Dus de schade is enorm hier in het hele gebied, zowel aan de bomen als aan de huizen. Wat gebeurt er met de bewoners van die getroffen huizen? Nou, de bewoners die gisteravond niet naar huis konden, hebben allemaal zelf onderdak kunnen regelen bij familie, vrienden of elders. En die zullen vandaag weer terug kunnen keren naar hun huizen om te kijken wat de schade is. En kunnen ze uiteindelijk helemaal niet terug deze week, dan zal er in overleg met hun opvang worden geregeld. Of dat ze dat misschien zelf kunnen doen bij familie en vrienden. Ja, want u zegt 6 huizen zijn onbewoonbaar nu. Eerder leek het erop dat het er 10 tot 20 zelfs waren. De omvang van de schade, kunt u daar iets over zeggen? Nou, dat de omvang van de schade enorm is, dat staat vast. Maar de verzekeraars die zullen uiteindelijk een schadebedrag daaraan moeten hangen. Dat is voor ons haast niet te doen. Maar vast staat dat het in ieder geval in de miljoenen gaat lopen. Ja, en dan zijn door omgewaaide bomen ook kabels en leidingen beschadigd geraakt. Is de omgeving inmiddels weer veilig? Nee, dat hebben we ook opgeroepen. Blijf uit de bossen weg. Er zijn nog heel veel takken en die loshangen in de bomen of die alsnog kunnen afbreken en bomen die alsnog kunnen omvallen. En het zal zeker nog een week duren voordat de natuurbeheerders en de gemeente de bossen weer veilig kunnen verklaren voor bezoekers. Dank u wel. Marcel van Westendorp, woordvoerder van de veiligheidsregio Utrecht. Bij een vliegtuigcrash in het zuidoosten van Rusland zijn 7 parachutisten en de 2 piloten om het leven gekomen. Zeker 13 mensen zijn gewond geraakt. Het 2-motorige toestel stortte neer in een bosrijk gebied in Siberisch Rusland, niet ver van een vliegveld met een parachutecentrum. De bemanning had vlak voor de crash een noodsignaal uitgezonden over een uitgevallen motor. In Antwerpen zijn 2 doden uit het puin gehaald van de school in aanbouw die gisteren instortte. 3 bouwvakkers worden nog vermist. Er is weinig hoop dat zij nog leven, zegt de brandweer. 10 mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd en of er fouten zijn gemaakt bij de bouw van de school. Ook de laatste groep volwassenen kan een afspraak maken voor een coronavaccin. Mensen die zijn geboren in 2003 kunnen vanaf nu die afspraak inplannen. Ook mensen die later dit jaar 18 worden mogen een afspraak maken. Later deze maand krijgen alle kwetsbare tieners tussen de 12 en 18 een uitnodiging. De Gezondheidsraad komt binnen een paar weken met een advies over vaccinatie van alle 12 tot en met 17-jarigen. Het NOS-journaal. Iran krijgt een nieuwe president. Ebrahim Raisi wordt de opvolger van de huidige president, Hassan Rouhani. De zeer conservatieve Raisi wordt door mensenrechtenorganisaties mede verantwoordelijk gehouden voor de executies van 1000 politieke gevangenen in 1988. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore, een uiterst conservatieve president dus. Gaat dat iets veranderen aan het dagelijks leven van de ruim 85 miljoen Iraniërs? Nou, de mensen die op hem gestemd hebben hopen dat hij de economische situatie zal gaan aanpakken. Daar heeft hij het veel over gehad tijdens zijn campagne. Maar dat wordt nog wel een flinke uitdaging, want economisch gaat het alsmaar slechter in Iran. Het was een historisch lage opkomst gisteren. Hoewel er werd opgeroepen door het regime constant om massaal te komen stemmen, bleven veel Iraniërs weg, want die hadden het gevoel dat er helemaal niets te kiezen viel gisteren. Dus veel mensen besloten te boycotten. En dat zijn mensen die zich vooral zorgen maken over de koers van het land en zeker ook over het binnenlandse beleid van een conservatieve man zoals deze Raisi. Zullen hun vrijheden bijvoorbeeld nog verder ingeperkt worden de komende tijd? Want Iran heeft een heel jonge bevolking. Van veel van hen is hun blik echt gericht op het Westen. En zij zitten helemaal niet te wachten op een nog conservatievere president die het land mogelijk nog verder van de wereld zal gaan isoleren. Zij hebben al langer ervaring met de harde hand van deze opperrechter Raisi. Dus daar zitten ze niet op te wachten. En als ik met mensen spreek in Iran, dan overheerst een gevoel van machteloosheid, hopeloosheid en ook wel angst. Ja. Hoe was het eigenlijk met de opkomst bij deze verkiezingen? Want ik begreep dat die echt extreem laag was. Klopt, historisch laag wordt die genoemd. We wachten nog op de allerlaatste cijfers. En we weten natuurlijk ook niet of die allemaal helemaal kloppen. Maar er wordt gesproken over misschien wel 50% van de Iraniërs die gisteren is thuisgebleven. Hmm. En zijn er al internationale reacties op de verkiezing van Raisi? Nou, daar wachten we nog op, omdat het dus ook officieel bekend moet worden gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar Raisi staat wel bekend om zijn fel anti-westerse retoriek. En ja, dat weet de rest van de wereld natuurlijk ook. En dat zal de betrekkingen met een groot deel van de rest van de wereld er natuurlijk niet makkelijker op maken straks. Toch heeft hij tijdens zijn campagne wel meerdere malen aangegeven te willen gaan praten over een terugkeer naar de nucleaire deal met het Westen. Daarover zijn al langere gesprekken gaande in Wenen. Die hebben nog altijd geen duidelijk resultaat opgeleverd. Dus het gaat wel interessant worden om te zien wie deze Raisi zal aanstellen om daarover verder te gaan onderhandelen met de wereld. Worden dat bijvoorbeeld hardliners zoals hij zelf? Want dan wordt dat natuurlijk niet makkelijker voor die gesprekken. Maar ja, de economie is dus cruciaal voor hem. En opheffing of gedeeltelijke opheffing van die economische sancties zou natuurlijk wel heel interessant voor hem zijn de komende tijd. Hij zal begin augustus aantreden voor zijn eerste termijn van 4 jaar. En ja, in de aanloop daarnaartoe zullen we deze Raisi alsmaar beter leren kennen, denk ik. Dankjewel, correspondent Daisy Moore. Het Afrika Museum in het Belgische Tervuren maakt Congo eigenaar van alle museumstukken die aantoonbaar illegaal verkregen zijn. Het museum houdt de stukken in bewaring tot Congo ze terugvraagt om de overdracht goed te laten verlopen. Het museum kwam voort uit de collectie van koning Leopold II, die Congo op persoonlijke titel met harde hand liet koloniseren. Het weer, veel bewolking. In het zuidoosten meer zon, tot 20 graden in het noordwesten en maximaal 27 in het zuidoosten van het land. Vannacht trekken van het zuidwesten naar het noordoosten buien over het land. Mogelijk weer met onweer en zware windstoten. Morgen zon en wolken, in de avond lokaal een bui. En het wordt dan 20 tot 26 graden. En dan verkeersinformatie met Dennis Mooij. Er staat zo'n dozijn files. Ik pik even de wegen eruit waar nu de meeste vertraging op loopt. Allereerst is dit hele weekend de A9 ten zuiden van Amsterdam in beide richtingen dicht vanwege werkzaamheden. En daardoor is het extra druk op de A4, de A2 en de A10 ten zuiden van Amsterdam. Dan de A1 richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 10 minuten vertraging. En een stukje verderop tussen Baarn en Blaricum ook 10 minuten extra. A6, Joure-Emmeloord, 10 minuten vertraging tussen Lemmer en Emmeloord.

graven. De oevers stampen in de klei. Je hebt je lang genoeg verscholen. Rijd dan maar in één ruk door naar mij. Wat een pareltje toch weer. Je hoeft het niet te zoeken, want je hebt het in je handen. Je bent er al. Paul de Munnik was dat van zijn nieuwste album Paul de Munnik 3. Het lied Kijk niet achterom. Gio Lippens, bij het NK wielrennen. Wordt er veel achterom gekeken daar? Nee, nu wordt er wel vooruit gekeken, want we hebben nu wel een interessante eerste groep. Ik zei het net al, hè, die vergelijking met die slapende vulkaan die ging wel op. Maar op dit moment is de vulkaan toch een beetje aan het rommelen. Want we zien allemaal toppers, wereldtoppers zien we nu vooraan in de eerste groep die nu op de finish afkomt. En dan nog een rondje of 9 te rijden heeft hier op dat parcours rond die Van Berg. Ik zie de regenboogtrui van Anna van der Breggen. Ik zie de Europese kampioenstrui van Annemiek van Vleuten. Van de eerste over de streep komt bij de passage van de finish. Ook Marianne Vos heeft inmiddels daar aangesloten. Kortom, al die topvrouwen die zitten daar wel bij elkaar. We krijgen ze nu hiervoor langs. En dan Anna van der Breggen dus, die bijna achteraan rijdt in dat groepje. Het is een groepje van een vrouw of 25 die het verschil heeft gemaakt met de rest van het peloton. Ook Amy Pieters zit erbij. Ook dat is een hele sterke ploeggenote van Anna van der Breggen. Kortom, de eerste groep met favorieten heeft zich nu gevormd. Het wachten is nu op de achterblijvers. Maar ik denk dat we die definitief kunnen gaan wegstrepen. Dat uit deze grote groep van 19 vrouwen, dat daar uiteindelijk de winnares van dit Nederlands kampioenschap vandaan komt. Gio, dankjewel. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boon met het woord van de week. Wouter van Wingerden zit achter het taalloket. Jenny de Bode komt met speelse schrijfrecepten uit haar boek Tierenlandtaal. Er is een vergeten woord van David Vijsma. En in Lang leven de Nederlandse taal, de selectie van Lisbeth Lagemaat. Het woord van de week. Taalstaat. Je hoeft het niet te zoeken, want je hebt het in je handen. We hoorden het net al van Paul de Munnik. En soms is dat ook zo met woorden. Zonder dat we er erg in hebben, komen ze tot ons. En kunnen ze zomaar ineens deel uitmaken van ons dagelijkse spreken. Ton den Boon, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, woordbewaarder van de Dikke Vandalen. Welk woord heeft deze week alle andere woorden glansrijk van zich afgeschud? Nou, ik vond het woord parkeerparasiet wel een heel opvallend woord. Dat stond deze week in de Telegraaf. Ja. En het verwijst naar iemand die in een stad waar je eigenlijk overal betaald moet parkeren, speciaal naar een wijk komt om daar te profiteren van de mogelijkheid om er nog wel gratis te parkeren. Oh, het is geen dier. Het is het. Nee, inderdaad. En dat is al heel bijzonder. Want de meeste samenstellingen met parasiet, dat zijn natuurlijk inderdaad organismen. Hè? Roofparasiet heb je, voedselparasiet, weefselparasiet. Maar de parkeerparasiet is dus inderdaad een persoon. En dat is natuurlijk enerzijds ook een beetje dehumaniserend. Hè? Want de mens wordt hier als dier voorgesteld. Maar nou ja, goed, dat moet je misschien niet al te ernstig nemen. Maar het geeft natuurlijk ook wel een beetje aan dat dat mensen onverdraagzaam zijn. Want in de Vogelwijk, waar dit plaatsvindt in Den Haag, daar accepteren ze dus deze mensen niet en noemen ze parkeerparasieten. Maar het gaat dus om dat je heel lang ergens een auto of een camper of wat dan ook heel lang neerzet, niet weghaalt en parasiteert op de wijk eigenlijk. Ja, precies, inderdaad. Je profiteert van een mogelijkheid die je elders niet hebt. En dat wordt je inderdaad dan kwalijk genomen. Ja, het allitereert ook wel weer lekker, hè? Parkeerparasieten. Dat maakt het ook meteen natuurlijk een heel aantrekkelijk woord. Hè? Alleen al door die P, dat komt wel altijd al goed uit. Maar als het dan inderdaad ook nog twee keer in zo'n woord staat, dan maakt dat het woord extra aantrekkelijk. En ja, we hadden nog geen woord voor dit fenomeen, bij mijn weten. En dan is parkeerparasiet natuurlijk wel een opvallend woord. Oké, okay, nou we houden het in de gaten. Ton, dankjewel. De meest veelzeggende quote van de week. Afgelopen donderdag was er een uitspraak van de rechtbank in Brussel. De Belgische regering, zo werd gesteld, doet niet genoeg om burgers te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Er moet meer actie ondernomen worden. Het lijkt een beetje op de Urgenda-zaak van een tijdje geleden, maar anders dan in Nederland geeft de Belgische rechtbank niet concreet aan waar de regering dan wel aan moet voldoen. David van Rijbroek, auteur, ambassadeur van de klimaatzaak en een van de eisers, zei daarop het volgende. We hebben veel gevonden. Het gevoel is het glas is vol, maar er staat geen schuim op. David van Rijbroek, donderdag bij Nieuws & Co. Het glas is vol, maar er staat geen schuim op. Ze hebben wel gewonnen en op zich zijn ze daar blij mee. Het glas is vol, mooi, maar er staat geen schuim op. Het is niet echt het beste bier. Er ontbreken nog vitale ingrediënten om het gerstennat te laten leven. Een prachtig verbaal vaatje om uit te tappen. Een oer-Vlaamse metafoor en, wat ons betreft, een veelzeggende quote. De meest nietszeggende quote van de week. We zijn nu 3 maanden na de verkiezingen en nog altijd lijkt er geen zicht te zijn op een nieuw kabinet. De fractievoorzitters van de mogelijke coalitiepartijen werden donderdag bijgepraat door informateur Mariette Hamer. Weer stroomden de journalisten na afloop hoopvol toe. Was er nu eindelijk een doorbraak in de maak? En toen zei VVD-leider Mark Rutte dit. We hebben ook natuurlijk over het vervolg van de formatie waar dat deel van de opdracht betreft, wat zoekt naar de mogelijkheden om te komen tot een aanzet, tot een denkbare oplossing voor welke partijen met elkaar mogelijk. Uiteraard onder alle caveats. En wij kunnen beginnen heel voorzichtig tot een eerste stap. Uiteraard alles voorzichtig. En wat is die eerste stap dan? Daar kan ik nog niks over zeggen. Ja, het gaat dus om zoeken naar mogelijkheden voor een aanzet tot een denkbare oplossing voor een heel voorzichtige eerste stap tot een eventueel conceptontwerpvermoeden van een mogelijke poging tot samenwerking. Met als uitsmijter, daar kan ik nog niets over zeggen. Nou, wij wel, meneer Rutte, als u zoveel omhaal van woorden en slagen om de arm nodig heeft om ergens niets over te zeggen, ja, dan is dit wat ons betreft met stip een nietszeggende quote. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres taalstaat@kro-ncrv.nl. Het was warm afgelopen week. Tropisch warm zelfs. Op veel plaatsen steeg het kwik tot boven de 30 graden. En dat hoor je dan ook meteen terug in de taal. Jos Hendricks uit Sint-Antonis die mailde ons. Hij hoorde tijdens deze drukkende dagen te pas en te onpas het gezegde: de mussen vallen dood van het dak. Maar volgens Jos moet het eigenlijk zijn: de mossen vallen van het dak. Want vroeger, legt hij uit, in het oosten van ons land werden de huizen meestal voorzien van rieten daken. Daar groeiden dan mossen op, vooral als het buiten koud en vochtig was. Maar bij extreem warm weer, zegt hij, drogen deze mossen uit en vallen ze van het dak. Door het oosterdialect is mossen in mussen verbasterd. Om er nog aan toe te voegen, mussen zijn niet gek, die blijven niet op het dak zitten als het zo warm is. Wouter van Wingerden, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, achter het taalloket vandaag namens onze taal. Ja, hoe zit het nu eigenlijk? Zijn het nou mussen of mossen die van het dak vallen? Ja, daar verschillen de meningen dus over. Ik dacht, ik zal eens even op Twitter nazoeken wat je vindt als je zoekt op mussen, mossen en dak. Ja. En toen bleek dat ik uit elke zomer inderdaad wel foto's van stukken mos vond die van een rieten dak waren gevallen. Okay, dus dat wel. Gebeurt blijkbaar echt. En dat, ja, dat maakt zo'n uitleg dan ook best wel plausibel. Ja. Maar een hard bewijs dat dit echt de oorsprong van de uitdrukking is, is eigenlijk niet goed te vinden. En sterker nog, als je verder teruggaat in de tijd, tot in de 19e eeuw en nog verder terug, dan neig je toch alweer sterker naar de gewone mussenuitleg. Oh, oké, 19e eeuw. Nou, dat is toch interessant. Daar willen we meer van weten. Welke historische mussen vielen er toen van het dak? Nou, ze vielen toen nog niet letterlijk. Ze gaapten in elk geval wel in de hitte. En er is een mooi citaat van de schrijver Hildebrand uit zijn beroemde Camera Obscura. Daarin staat een verhaal uit 1839. En dat begint zo. Het was een brandend hete vrijdag achtermiddag in zekere Hollandse stad. Zo heet en zo brandend dat de mossen op het dak gaapten. Het welk op gezag der Hollandse manier van spreken de grootste hitte is die men zich voor kan stellen. Dus dat zijn dan eigenlijk gapende mussen. Maar het interessante is natuurlijk wel dat Hildebrand die dan spelde als mossen. Ja, mossen. Dus daar heb je de verwarring aan natuurlijk. Ja, precies. Ja, die variant die kwam toen nog heel veel voor. Het kwam al vaker voor bij de O en de U, droppel in plaats van druppel bijvoorbeeld. Ja. Dus het zou ook kunnen dat die latere uitleg van dat uitgedroogde mos een soort misvatting van die oude spelling van mus is. Oh, dat zou dus kunnen. Het doet ook een beetje bijbels aan, hè? Mussen die dood van het dak vallen. Hoe zat dat ook alweer? Ja, er is een Bijbelse beeldspraak die waarschijnlijk een rol heeft gespeeld in die uitdrukking. In Matthäus, in het Nieuwe Testament, staat: wat kosten twee mussen? Zo goed als niets, maar er valt er niet één dood neer als jullie vader het niet wil. En een variant daarvan is dan weer een soort gevleugelde uitdrukking onder schrijvers en letterkundigen geworden, namelijk: er valt geen mus van het dak zonder dat het zo bedoeld is. En dat verwijst dan weer vooral naar de goddelijke macht haast die een auteur over zijn personages heeft. Ja, maar even terug, hè, op de vraag van Jos Hendricks. De mossen vallen van het dak. Kun je dat nu toch ook gebruiken als het warm weer is? Ja, je zou dat kunnen zeggen, maar ik denk dat heel veel mensen daar dan toch vreemd van opkijken. Want wat voor uitleg je ook gelooft over de mossen of de mussen, het is toch eigenlijk zo dat die mussen de vaste uitdrukking zijn. En als je dat dan ineens gaat veranderen in die mossen, ja, dan is dat toch vreemd. Dus die letterlijkheid van het woord of van de hele uitdrukking doet er vaak niet zo toe. Het gaat er vooral om dat zo'n uitdrukking echt een beetje stevige zeggingskracht heeft en herkenbaar is. Oké, dankjewel, Wouter van Wingerde. En heeft u nu ook een vraag voor het taalloket? Mail dat dan naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Het kan iedereen overkomen. Je luistert naar de radio of je hebt een gesprek met iemand en ineens, vanuit het niets, valt er een vergeetwoord. Zo'n woord waarvan je denkt, ja, dat heeft bescherming nodig, daarvoor moet worden gezorgd. Aan u dan de taak om dat woord liefdevol op te pakken en op te sturen naar taalstaat@kro-ncrv.nl. David Vijsma, goedemiddag. Goedemiddag. 52 jaar uit Haarlem. Je had ook zo'n vergeetwoord ingestuurd. Om welk woord gaat het? De uitdrukking: maak je niet te sappel. De sappel. Ja, inderdaad. Sappel. Ja. Weet je nog wanneer je dat hoorde? Ja, als kind ging ik het wel eens op. En dat was. Ik vind het een mooi woord. Een lekker woord. Dus, wat maakt het woord zo lekker? Sappel? Ja, drie keer raden. Sappig, sappel. Het heeft wel een beetje. Ja, het is een lekker woord om te horen. Maar het bek lekker, dat is het. Ja. Ja. Maak je niet druk, vind ik ook leuk. Maak je niet druk, want dat betekent het natuurlijk. Ja. Heb je enig idee waar het woord vandaan komt? Nee. Helemaal geen ja, ik denk dat er zit sowieso iets van een Jiddische klank in, denk ik. Dat vermoed ik. Het is ook Amsterdams, dus ja. Ja, dat zou kunnen. Nou, dat gaan we meteen even checken. Want ik heb Justus van de Kamp aan de telefoon. Hij is schrijver van het Kosher woordenboek. En op internet houdt hij het Jiddisch-Nederlands woordenboek bij. Meneer van de Kamp, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, ik zit toevallig ook in Haarlem net. Oh, wat goed. Oh, als jullie hard praten, kunnen jullie elkaar horen. Zat David goed met zijn veronderstelling dat het misschien wel een Jiddische oorsprong heeft? Ja, ik denk dat hij daar heel goed mee zat. Ik bedoel, etymologie is vaak een beetje natte vingerwerk, maar in dit geval is het wel heel erg duidelijk. Ja, en waar blijkt dat uit? Het aardige is dat voor hem je te sappel maken een oude uitdrukking is. Voor mij is dat een nieuwe uitdrukking, want het is denk ik een na-de-oorlogse vorm van het werkwoord sappelen, wat voor de oorlog heel algemeen was. En dat was misschien wel het meest typische werkwoord voor de grotendeels doodarme Joodse gemeenschap in Nederland. Yeah. Want dat was een gemeenschap grotendeels van sappelaars. Ja, van ploeteraars. Het was sappelen geblazen natuurlijk. Sappelen. Dat werd dan sappelen gezegd, was ja. Ploeteren. Ja. En dat is een Jiddisch werkwoord waar het vandaan komt. Oké, maar Jiddisch. En er werd ook net gezegd Amsterdam, hè? Ik hoorde de kerkklokken. Ja, Haarlem, ja. Het klinkt mooi, hè? Ja, dat is, we horen de klokken van Haarlem. Nou, even omdat wij nu een klok hebben horen luiden. Het zit ook in een lied van een band, hè? En die band is toch best ver van Amsterdam. En de taal die daar gesproken wordt. Ja, de Achterhoek, normaal was dat. Achterhoekers die Jiddisch spreken, hoe kan dat? Is dat een vraag aan mij? Jazeker, jazeker. Dat is niet zo vreemd op zich. Ze spreken geen Jiddisch. Ze gebruiken een woord dat uit het Jiddisch komt. En Amsterdammers denken natuurlijk dat zij de enigen zijn die Jiddische woorden gebruiken. Maar... ja, ik kan me nog herinneren, een uitzending van Klokhuis was het, meen ik. Yeah. Waar een sketch was in zeer Rotterdams, waar het woord atenooie in werd gebruikt. Dus kennelijk vonden Rotterdammers dat een Rotterdams woord. En ik heb ook wel eens van Brabantse en inderdaad Achterhoekse en Twentse dialecten gehoord dat ze woorden hadden die ze als hun dialectwoord beschouwden, die ook uit het Jiddisch kwamen. Precies, maar het is zo ingeburgerd in het eigen taalgebruik dat het helemaal van hun is geworden, ja. Ik denk dat het een algemeen verschijnsel is. Dat als een woord heel zeldzaam wordt en mensen kennen het uit hun omgeving, dat ze dan gauw denken dat het specifiek is voor hun omgeving, voor hun dialect. Nadat dat woordenboek Koosje Nederlands was uitgekomen, kreeg ik ook brieven van mensen die ontroerd waren, omdat ze een woord vonden waarvan ze dachten dat het alleen hun dat eigen het alleen hun eigen was. En dat bleek toch ergens daar vandaan te komen. Ja, ja. Nou, en zo werkt het ook bij Sappel inderdaad. Justus van de Kamp, dank voor de toelichting. Ja, en David, ja. Je had gelijk. Je gevoel was terecht. Het komt uit het Jiddisch. Ga je het veel gebruiken? Ga je het promoten? Ik gebruik het heel vaak naar jonge kinderen toe. Maar ik vind het alleen, het maakt je niet te sappel. Het is, ik ben autistisch, dyslectisch. En ik begrijp ik begrijp nog steeds niet wat het nou betekent tussen maak je niet te druk. Want sappel is dus druk maken of druk bezig zijn. Ja, dat is eigenlijk net een beetje uitgeteld. Je werkt je echt helemaal suf. En dat moet je niet, maak je niet te druk. Daar komt het dan vandaan. Ja, nou, in ieder geval, Nelleke Noordervliet heeft het woord goedgekeurd. Je hebt er een officieel adoptiebewijs voor ontvangen. Ik zou zeggen, David, zorg er goed voor. En heeft u nu thuis ook een woord waarvan u vindt, nou, dat mag absoluut niet verdwijnen, mail dat dan naar taalstaat@kro-ncv.nl. Ver in het mooie Kaluwa woont het meisje van mijn dromen. S'nachts dansen de hula hula en zij lokt mij daar te komen. Ritme van gitaren zing ze liefdeserenade. Mijn parel van de Zuidzee stemt mijn hart steeds tevreden. Thank you. steeds tevreden. Om de wuivende palmen met jou alleen. Het is zo heerlijk rustig hier om ons heen. Het ruisen der golven gaat voort. Het is een zoet geluid wat ons niet stoort. Om de wuivende palmen, wij met z'n twee. Ik hoor een melodietje vanuit de zee. De avondzon daalt in de baai. Van de Kilima Hawaiians, voegt er 60 tot 65 jaar aan toe. Mixt dat in een moderne muzikale blender. En wat krijg je dan? Een tropische verrassing in een lage landenjasje. Marieke Jager was dat. Met onderwuivende palmen en mooi Kalua meisje. Het is zaterdag. Tijd voor de taalstaat op Radio 1. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat? De titel is even speels als het boek zelf. Tierenlantaal, een boek vol liefde voor de Nederlandse taal. Maar misschien ook vooral wel een oproep om er niet al te moeilijk over te doen. Want schrijven is niet voorbehouden aan mensen die ervoor hebben doorgeleerd. En je hoeft ook niet meteen een roman of een dichtbundel af te leveren. Leef je eens uit op laarslappen, op schaamdraken of waterschrijfsels. Je komt ze allemaal tegen in het boek van Jenny de Bode. Ze studeerde grafiek aan de Kunstacademie en Nederlands en Engels aan de leraaropleiding. Ja, en na een carrière in het onderwijs geeft ze nu cursussen creatief schrijven. Goedemiddag, mevrouw de Bode. Goedemiddag. Ja, dit boek, Tierenlantaal, misschien ook wel een ode aan uw moeder. Ja, zeker wel. Die heeft u de liefde voor de taal bijgebracht? Ja, ik ben een arbeiderskind. En mijn moeder had alleen lagere school. Ja. Mijn vader ook. Maar mijn moeder had altijd graag door willen leren. En vooral, mijn moeder was een lezer. En dat was vrij ongebruikelijk eigenlijk toen ook al, denk ik, voor mensen van haar familie ook. Zij was de enige. En dat heeft ze me doorgegeven. En een voorlezer ook? Ja, ja, nou, het voorlezen, het is vooral het grappen maken over taal. Ja, ja. En er leuke en gekke, vaak gekke dingen mee doen. Dus wij waren een ster altijd met z'n tweeën in het woordspelingen bedenken en gekke woorden bedenken. Ja, je was er voortdurend mee bezig. En, ja. En dat, zo is dat plezier dan kennelijk met de paplepel. Ik heb dat wel van mijn moeder meegekregen. Ingegoten, ja, ja, ja. En dat plezier in taal en schrijven, dat probeert u via dit boek over te brengen. Zijn we dat een beetje kwijtgeraakt? Misschien ook wel in het onderwijs? Nou en of. Het is een van de raadsels eigenlijk. Hè? Van dat er wordt zoveel aandacht besteed aan lezen en schrijven en zo in het onderwijs. Maar op een of andere manier raken we het plezier in taal raken we kwijt. Vraag aan een willekeurige middelbare scholier of die het vak Nederlands leuk vindt. En, nee, saai. Nee. Want we hebben op school aandacht voor de techniek. En voor allerlei trucs en zo om goed te leren spellen. Ja. Maar het maar niet plezier, van hoe niet mooi en hoe leuk. De schoonheid, het plezier, kneedbaar. De expressie. Ja. Wat je er allemaal expressie voor leuk. Ook. Ja. Dat vind je ook een belangrijk punt, hè? De expressie, van dat je taal kunt gebruiken om jezelf uit te drukken. Om te laten weten wie je bent. Het is niet voor niks dat als je een dichtwedstrijd voor scholieren, dan krijg je een heleboel mensen die dat leuk vinden. Ja, ja. En dat komt niet tot uiting in de klas. En dat is ook omdat ze op een podium staan en het vervolgens moeten doen? Nou ja, dat hoeft nog niet eens. Maar het feit dat ze mogen schrijven en het inleveren en de ontroerende, de ontroerende dingen die ze schrijven, ook dat je je zielen roeselen, dat het helpt als je dat gewoon kunt verwoorden. Ja. Het kan ook heel helend zijn. Maar dat je er ook lol mee kan maken, plezier mee kan maken. Dat plezier. Ja, dat komt te weinig in de lessen, denk ik. Ja. En u zou ook... U werkt drempelverlagend, daar gaat het natuurlijk ook om. U heeft het niet over schrijven, maar schrijfselen. Ja. Je bent geen schrijver, maar een schrijverd. Ja. Is dat dan ook de bedoeling om het net een beetje uit die... Ja, dat heeft is het een elitaire hoek? Ja, ik bedoel, literatuur... Kunst is een ander woord als art in het Engels. Hè? Dat is veel laagdrempeliger dan het woord kunst. Ja. Ik doe niet voor niks zo. Verheven, hè? Kunst. En dat geldt ook voor literatuur. Dat is ook een woord waarvan een heleboel scholieren al gelijk een rode kop krijgen van alsjeblieft niet. Terwijl, ja, waarom zouden we lectuur en literatuur... Dat is ook al zo'n onderscheid. Ja, dat is natuurlijk de eeuwige discussie. Ja, hè, wanneer precies. Is iets, Als je een rap schrijven is dichten. Dat is lol hebben met taal, met klanken. En ik heb ooit op school een aantal leerlingen... Ik gaf toen Engels. Een aantal leerlingen die Engelse werkwoorden... Je hebt van die mooie van to go, went, gone. En to do, done. Ja. Nou, die rijmen al. En daar kun je een rap van maken. Dat is een mooie ritme. Dat is vreselijk leuk om dat te doen. Ja. Hey, om te kunnen schrijfselen, schrijft hij ook in dit boek... moet je eerst je innerlijke blaadschaap en harlefontes herkennen. Ja. Wat zijn dat? Ja, het blaadschaap die komt uit een ander boek... wat ik met Lia Nijman samen gemaakt heb... Creativiteit, geen kunst, heette dat. En blaadschaap, dat is datgene wat je weer houdt om te durven en te doen. En dat heeft iedereen. Hè? Mensen zeggen van, ja, ik ben niet zo creatief hoor. Precies. Terwijl iedereen is creatief. Maar je moet er overheen, je moet er doorheen. Je moet gewoon durven. Ja. En bij schrijven is het vaak jezelf gewoon open durven zetten. Er komt vanzelf iets. Ja. En nogmaals, er komt geen literatuur, hoewel, je weet nooit. Hè, maar er komt vanzelf iets als je durft die andere stem... en dat is dan die harlefantes. En die herkent iedereen, want dat is gewoon het speelse kinderlijke... lol hebben in rijmpjes, lol hebben in rare woorden. Harlefantes, ik vind het een mooi woord. U haalt in het boek ook dichter Piet Gerbrandy aan. Hè? Ja. En die is ook aan taal knutselen. Bijvoorbeeld is een dichtbundel Nors en zonder haten. Daar staat de zin in. Het sneeuwt wel, maar ik doe alsof het bloedt. Ja. Het feit hoe je daarbij kijkt, als je dat opleest nu al. Ja. Hè, van, dat is een mysterieuze zin. Hè, dat verwacht je niet. Hij combineert sneeuwen en bloeden en dat doen alsof. En ik vind het altijd heel leuk als mensen zelf... knutselen met taal om te kijken wat voor bedenktrucje heb jij nou toegepast en kan ik daar ook iets mee? Dus u geeft dat voorbeeld aan om te kijken van zo zou het eventueel kunnen en dan stimuleren. Ja, precies. Om het zelf je kunt er zo een aantal maken van het schittert, maar ik doe alsof het knipt. Ik noem maar wat. Hè? Wat gebeurt er dan wanneer je die twee woorden combineert in zo'n zin? En het doet iets in je brein. Ja, hij heeft het ook over oeverloze ergte. Oeverloze ergte. Gaat het om dat soort woorden? Dat is erg leuk om dat te doen. Coat en B waren daar destijds heel goed in om dat soort dingen te doen. En ergte, dat is. Kun je daar nog meer mee doen? Ja, je kan verschrikkelijk, is ook zo'n woord als erg. De verschrikkelijkte. Ja. Of naar, de naarte. Precies, net wat gekanteld naar de taal kijken. Daar gaat het een beetje. Ook met jargontaal, hè? Kun je spelen. In het boek staat een beschrijving van een wijn, zoals we die allemaal wel kennen. Complexe geuren. Ja, met die kunnen van er wat citrus, van, hoor. De appel, wijnbeschrijving. Zo'n hele wijnomschrijving. U liet de cursisten die terminologie ook op personen loslaten. Kunt u een stukje voorlezen van wat een van die cursisten schreef? Dat was van Nel. En Nel schreef daar alleen van die opdracht. We hadden dus wat teksten van de wijnkenners ernaast liggen. Hè? En zij beschreef haar persoon als... hij is een oprecht persoon, maar wel met viooltjes in zijn haar. Zijn adem ruikt heerlijk naar amandelbitter. Precies wat je verwacht van zo'n bruinogige kanjer. Komt gewoon ronduit voor zijn opgewonden limoenen. Spannend ding, deze Floris. Ja, en het is heel leuk als je die wijntekst er ook naast staat. Dus je plaatst dat jargon op naar een heel ander vlak. En dan Ja, en dat kun je met allerlei jargon doen. Je kunt ook autotaal loslaten op modebeschrijvingen, ja. Bijvoorbeeld. Ja, dan kun je iemand een tweedeurs broekpak laten dragen, ja, bijvoorbeeld. Precies, ja. Hè? Ja, ja. Of een turbotopje. Ja, maar jij raakt dus nooit uitgeknutseld. Daar komt het eigenlijk op neer. Hè? Ja. Ja, Tierenlantaal. Mooi boek, Jenny de Bode. Hartelijk dank voor je komst naar de Taalstaat. Tierenlantaal is verschenen bij uitgeverij Akasha. Ja. De eerste versie was uit 1977. Om een idee te geven, Nederland-Oostenrijk was toen een wedstrijd tussen Jan van Beveren en Hans Krankel. Ja, je wordt ouder, papa. Ik geef het toe. 44 jaar geleden was dat en nu opnieuw uitgebracht door twee eeuwig jonge helden, Peter Koelewijn en Johan Verminne. Lang leven de Nederlandse taal. Terug van weg geweest en dus is het feest. Lang leven de Nederlandse taal. dat vieren we met een prijswinnaar. René Appel en zijn TNA zijn er even niet. Even weg, even ertussenuit. En dus is het weer aan gerenommeerde taalliefhebbers om een bloemlezing te maken van de Nederlandse taal. En vandaag is het meteen de beurt aan een prijswinnaar. Ik zei het net al, ze won onlangs met haar bundel Vissenschild de grote poëzieprijs. Ja. Een adembenemend werk, aldus de jury, waarin een zinderend poëtisch spel wordt gespeeld. Met deze poëzie toont de dichter grote ambitie en lef, maar ook het vermogen om een grote belezenheid te koppelen aan de huidige tijdsgeest. Nou ja, wij dachten meteen, die moeten we hebben. Die moet hier komen bloem lezen. Lisbeth Lagemaat, welkom in de Taalstaat. Dag, meneer Van Paulen. Ja, 62 jaar jong en in al je werk adem je de 62 liefde. Jaar jong, hallo. Dat zet heb ik hier staan. Ik ben in 1962 geboren, dus ik ben... Oh, nee, maar dan neem ik dat onmiddels terug. Ik ben 58. 26 jaar jong en in al je werk adem je de liefde voor de Nederlandse taal. Je bent dichter, je studeerde Nederlandse taal en letterkunde. Je werkt als journalist en docent Nederlands. En je gaf alfabetiseringslessen ook aan Turkse en Marokkaanse vrouwen. Heb je die liefde voor taal van huis uit meegekregen? Ja, ik denk, je genenmateriaal zit op een bepaalde manier in elkaar. En ik kom wel uit een familie van vertellers. Yeah. En van mensen die graag lezen. En ik ben altijd voorgelezen in mijn jeugd door mijn vader. Yeah. Ik heb mijn eigen kinderen natuurlijk ook weer voorgelezen. En op een gegeven moment dan, je bent zoals... andere kinderen met poppen spelen, was ik altijd verhaaltjes aan het schrijven. Ja. Ik dacht dat, dus dat iedereen dat deed. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd wat je allemaal voor ons hebt uitgezocht. Je wilt beginnen met een tekst van Neskio. Wat is het? Neskio is onder het dal. Boven het dal. De titel staat hier niet bij, want ik heb het boek thuis liggen. Ik heb een wat minder bekende tekst van hem uitgekozen. Ja. Dat lijkt me voor de mensen dan leuker. En het is een tekst die wel heel somber lijkt, maar er spreekt zo'n grote compassie uit voor de mensen die hij ziet lijden. En ik denk dat ik hem maar gewoon voor. Ja, lees voor, graag. Oké, brilletje erop. Luister naar die juf. Ik zit op den berg en kijk in het dal der plichten. Dat is door, er is geen water. Het dal is zonder bloemen en bomen. Er lopen veel mensen door elkaar. De meesten zijn wanstaltig en verwelkt en kijken voortdurend naar den grond. Enkele kijken nu en dan op en dan schreeuwen ze. Na enige tijd sterven ze alle. Toch zie ik niet dat hun aantal mindert. Het dal ziet er steeds eender uit. Verdienen ze beter? Ik rek me uit en kijk op langs mijn armen, naar de blauwe lucht. Ik sta in het dal, op een pleintje van zwarte sintels, bij een kleine stapel afbraakplanken en een onbruikbare wasketel. En ik kijk en ik zie mezelf zitten daarboven. En ik jank als een hond in de nacht. Ja, Neskio, waarom hou je zo van die taal van Neskio? Ja, het is heel erg beeldend. Je ziet het glashelder voor je. Je ontkomt er ook niet aan. Eigenlijk is dit een tekst, als je die één keer leest, dan ken je hem uit je hoofd. Ja. Hij componeert het ook heel erg goed. Ja, het is trefzeker en op het doel af. En dit is... En welke zin springt er voor jou het meest uit? Nou ja, die laatste natuurlijk. Ja. En ik kijk en ik zie mezelf zitten daarboven. En ik jank als een hond in de nacht. Ja. Want hij is net zo als die mensen die hij beschouwt. En tegelijkertijd, als je dit zo kan opschrijven... Dan ben je niet reddeloos verloren. Want je hebt die ervaring doorstaan. Je hebt het opgeschreven, dus je bent al verder. Yeah. Dus je weet hoe je jezelf weer ten positieve kan wenden. En dat zit hier dus wel in. Dat zit er helemaal in. En dat is wat jou zo aanspreekt. Ja. Ja. Je hebt ook iets meegenomen van Martin Michael Driessen, met wie je trouwens ook samen een roman hebt geschreven. Ja. Wat je wil laten horen komt uit zijn boek Rivieren. Ja. Daar kreeg hij in 2016 de ECI Literatuurprijs voor. Volledig terecht. Ja, uit 3 novelles bestaat het boek. Ja. Wat wil je laten horen? Het eerste stuk uit Pierre en Adèle. En dat is de laatste van de 3 novellen uit het boek Rivieren. Oké. Okay. Het ree struikelde toen de weergalm van het schot al op de hellingen wegstierf, alsof het toen pas besefte dat het geraakt was. De voorpoten knikten in en het schoof knielend in de richting van de stroom, de kop hoog opgericht. Het verkeerde in de paniek die ook een mens kan overvallen, die opeens begrijpt dat hem iets vreselijks is overkomen, maar nog niet weet wat het is. Slingerend en op 3 poten probeerde het de overzijde van het dal te bereiken. Een oude en een jonge man kwamen uit het struikgewas, hun buksen in de aanslag. Hun jachthond zette keffend de achtervolging in. Het ree, een jong vrouwtje, stortte zich in de stroom en waadde er met korte, scheve sprongen doorheen, de kop met rollende ogen en druipende kinnenbak net boven het wateroppervlak. Uit het bos aan de overkant kwamen 2 andere mannen tevoorschijn. Ook zij hadden hun geweren paraat, maar die wezen niet op het ree, maar op de mannen tegenover hen. Geen stap verder, brulde de ene. Geen voet op ons land. Ja, heel beeldend, hè? Heel beeldend. Ja. Spreek het je daarom zo aan? Ja, tuurlijk. En het is ook heel mooi als je het hem zelf hoort voorlezen. Want het past natuurlijk helemaal bij de man. En de stem past ook weer bij de man. Dit is... hij begint zo'n verhaal. Heel knap, vind ik. Ook met dat ree. Ja, voor mij is dat ook een metafoor. Ja. Dat ree dat aan het sterven is. En meteen de 2 partijen waar het om gaat. De ene hugenoten en de andere katholieke familie staan tegenover elkaar. En in het midden is die rivier. En daar is dat ree aan het sterven. Dat zie je ook meteen voor je. Dan. Ja. Ja, ja. Het is gewoon een film. Ja, je hebt ook wat meegenomen van Hadewieg. Ja. Van Hadewieg heb je gekozen voor het gedicht Al droevet die tijd en die vogeline. Zou je daarvan de eerste strofe willen voorlezen? Ja, ja. Al droevet die tijd en die vogeline, dan darf niet doen die herte fine die door een minne wil dogen pienen. Hier zal weten en de kinnen al. Zuurte en de vreed, lief en de leed, wat men ter minne plegen zal. En de vertaling? Ja, wacht. Ja. De vertaling, volgens mij, het is toch wel heel, heel begrijpelijk. Ja, wat is dat? Jawel, ik vind dat volledig. Heb je ook laten inspireren door de taal van Hadewieg? Ja, ik heb Hadewieg leren kennen op mijn 16e of zo. En ik dacht dat wat zij schreef, ik wist niet dat het... dat het mystieke liederen waren. Ik dacht dat het liefdesliederen waren. Dat ze zo verliefd was op die man. Ik denk, nou, die is zo verliefd ben ik nog nooit geweest. 900 jaar oud, maar God, ja. Tijdloos is het. Hè? Ja, Lisbeth Lagemaat, die tijd zit erop. We zijn er doorheen. Ja, een mooie bloemlezing was het. Dankjewel. Okay. Tot over het taalstaat van deze week. Straks Dr. Kelder en Co. En volgende week is Frits er weer. Ik wens u een heel mooi weekend. KRO NCRV. NPO Radio 1. Woensdag is Ahmad Mohlanissi neergeschoten. Was dat een politieke moord? In november 2017 wordt de Nederlands-Iraanse politiek activist in Den Haag doodgeschoten. Mohlanissi zelf heeft jarenlang meldingen gedaan dat er echt concrete bedreigingen waren. In 2019 volgen zelfs sancties tegen Iran. Omdat onze inlichtingendienst sterke aanwijzingen heeft dat de Iraanse overheid betrokken is bij liquidaties. We stuiten op nieuwe informatie. Wat toch wel heel erg erop uit dat de Nederlandse autoriteiten wel degelijk over informatie beschikten, dat er moordplannen waren tegen deze meneer. Op NPO Radio 1. Argos, straks om 14:00. Het nieuws van alle kanten. Mis het niet. Beleef alleen deze maand nog de tentoonstelling Breugel en Tijdgenoten. Ontdek de verborgen verhalen in de kunstwerken van Pieter Breugel, de Jonge en andere oude meesters. Nog tot en met 4 juli in het Bonnefanten, Maastricht. Tickets via bonnefanten.nl. Jij vertelt wat je hebt bedacht. Wij vertellen wat je nodig hebt. De Hornbach Adviseur. Voor alle vragen over jouw project. Of je nu veel in de auto zit, of vaker thuis bent,